אני לא כל המוקה, אבא גרנר מוקה לא כל הלא לא בריג'יט איפני דה סטפני מולינגון מררי נלנדה כלי סולון היו ליפוסו נקולה בפצי בלו בקרי עוזה לקנה יו לא כל המוטו פויו בלו בבא למבס הלנדה מולינגי אבוטון נפוסה כנלנדה יו אבוטון ko bala yo e buka to e ko bota mwana tango na ke mobemba mbala kata na tikele yo nyoso sala o jere yo na exe na yo oninga soba yo na ina mbeto nanga yo na ina ndako nanga yo oninga soba yo na ina kese nanga yo T'as dit moutandi, pourtant j'ai changé en bien comme de bien entendu. Oh, désespoir. C'est la vie comme elle va l'en proposer, Dieu dispose comme de bien entendu.